महाभारत वन पर्व चतुर्शीति तमोध्याय नाना प्रकार के तीर्थों की महिमा। पुलस्त्युवाच ततो गच्छेन् महाराज धर्मतीर्थ मनोत्तमम् यत्र धर्मो महाभागं तप्त वानुत्तमम् तपः। पुलस्त्य जी कहते हैं महाराज तदनंतर परम उत्तम धर्मतीर्थ की यात्रा करें जहाँ महाभाग धर्म ने उत्तम तपस्या की थी। तेन तीर्थम कृतम पुण्यम स्वेन नाम्ना च विश्रुतम तत्र स्नात्वा नरो राजन् धर्मशील समाहितः आ सप्तमं कुलं चैव पुनीतेनात्र संशयः। राजन् उन्होंने ही अपने नाम से विख्यात पुण्यतीर्थ की स्थापना की है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य धर्मशील एवं एकाग्रचित्त होता है और अपने कुल की सातवीं पीढ़ी तक के लोगों को पवित्र कर देता है, इसमें संशय नहीं है। ततो गच्छेत राजेन्द्र ज्ञानवान् ज्ञान पावनमुत्तमम् अग्निष्टोमवाप्नोति मृलोकम् च गच्छति। राजेन्द्र तदनंतर उत्तम ज्ञान पावन तीर्थ में जाए। वहाँ जाने से मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता और मुनिलोक में जाता है। सौगंधिक वनम राजन ततो गच्छेत मानवः। राजन तत्पश्चात मानव सौगंधिक वन में जाए। तत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः सिद्धचारण गंधर्वा किन्नराश्च महोरगा। वहाँ ब्रह्मा आदि देवता तपोधन ऋषि सिद्धचारण गंधर्व किन्नर और बड़े बड़े नाग निवास करते हैं। तद्वनम प्रविशन एव सर्वपापै प्रमुच्यते ततश्चापि सरिश्रेष्ठा नदी नामोत्तमा नदी प्लक्षा देवी श्रुता राजन् महापुण्या सरस्वती तत्राभिषेकं कुर्वीत वाल्मीकान्निसृते जले। उस वन में प्रवेश करते ही मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसमें आगे सरिताओं में श्रेष्ठ और नदियों में उत्तम नदी परम पुण्यमयी सरस्वती देवी का उद्गम स्थान है, जहाँ वे प्लक्ष पकड़ी नामक वृक्ष की जड़ से टपक रही है। राजन वहाँ बाबी से निकले हुए जल में स्नान करना चाहिए। अर्चयित्वा पितृन् देवान् अश्वमेध फलम् लभेद् ईशानाध्युषितम् नाम तत्र तीर्थम् सुदुर्लभम्। वहाँ देवताओं तथा पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वह ईशानाध्युषित नामक परम दुर्लभ तीर्थ है। षट्सु शय्यानिपाते सो वाल्मीकादिति निश्चय कपिलानां सहस्रं च वाजमेधं च विन्दति तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र दृष्टमेतत् पुरातनैः। जहाँ बाबी का जल है वहाँ से ही इसकी दूरी 6 सम्यानिपात है, यह निश्चित माप बताया गया है। नरश्रेष्ठ उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को सहस्र कपिलाधान और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसे प्राचीन ऋषियों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। सम्या का अर्थ है डंडा। कोई बलवान पुरुष डंडे को खूब जोर लगाकर फेंके तो वह जहाँ गिरे उतने दूर के स्थान को एक सम्यानिपात कहते हैं। ऐसे ही 6 सम्यानिपात की दूरी समझ लेनी चाहिए। सुगंधाम सतकुंभाम च पंचयज्ञाम च भारत अभिगम्य नरश्रेष्ठ स्वर्गलोके महीयते। भारत पुरुष रत्न सुगंधा सतकुंभा तथा पंचयज्ञा तीर्थ में जाकर मानव स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। त्रिशूलखातम तत्रैव तीर्थमासाद्य भारत तत्राभिषेकम कुर्वीत पितृदेवार्चने रतः गणपत्यम चलभते देहम त्यक्त्वा न संशयः। भरत कुल तिलक वहीं त्रिशूल खात नामक तीर्थ है, वहां जाकर स्नान करे और देवताओं तथा पितरों की पूजा में लग जाए। ऐसा करने वाला मनुष्य देह त्याग के अनंतर गणपति पद प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। ततो गच्छेत राजेन्द्र देव्या स्थानम सुदुर्लभम साकंभरीत विख्याता त्रिषु लोकेषु विश्रुता। राजेन्द्र वहाँ से परम दुर्लभ देवी स्थान की यात्रा करे। वह देवी तीनों लोकों में शाकंभरी के नाम से विख्यात है। दिव्यम वर्ष सहस्रम ही शाकेन किल सुव्रताम आहारम साकृतवती मासी मासी नराधिप ऋषियोभ्यागता तत्र देव्या भक्त्या तपोधना आतिथ्यम च कृतम तेषां शाकेन किल भारत। नरेश्वर कहते हैं उत्तम व्रत का पालन करने वाली उस देवी ने 1000 दिव्य वर्षों तक एक एक महीने पर केवल शाक का आहार किया था। देवी की भक्ति से प्रभावित होकर बहुत से तपोधन महर्षि वहां आए। भारत, उस देवी ने उस महर्षियों का आतिथ्य सत्कार भी शाक के ही द्वारा किया। ततः साकंभरित्येव नाम तस्या प्रतिष्ठितम् साकंभरीं समासाद्य ब्रह्मचारी समाहितः त्रिरात्र मुषितः साकं भक्षयित्वा नरः शुचिः शाकाहारस्य यत्किञ्चिद् वसेद्वादशभिः कृतं तत्फलं तस्य भवति देव्या छन्देन भारत। भारत, तब से उसे देवी का साकंभरी ही नाम प्रसिद्ध हो गया। साकंभरी के समीप जाकर मनुष्य ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्रचित्त और पवित्र हो वहाँ 3 रात तक साक खाकर रहे तो 12 वर्षों तक शाकाहारी मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है वह उसे देवी की इच्छा से 3 ही दिनों में मिल जाता है। ततो गच्छे सुवर्णाख्यम त्रिसुलोकेषु विस्तृतम् तत्र विष्णु प्रसादार्थम रुद्रमाराधयत् पुरा वरांश्च सुबहुल्लेभे दैवतेषु सुदुर्लभान। तदनंतर त्रिभुवन विख्यात सुवर्ण तीर्थ की यात्रा करे। वहां पूर्व काल में भगवान विष्णु ने रुद्रदेव की प्रसन्नता के लिए उनकी आराधना की और उनसे अनेक देव दुर्लभ उत्तम वर प्राप्त किए। उक्तस्य त्रिपुरन्धनेन परितुष्टेन भारत अपि च त्वं प्रियतरो लोके कृष्ण भविष्यसि त्वन्मुखं च जगत् सर्वं भविष्यति न संशय तत्राभिगम्य राजेन्द्र पूजयित्वा वृषध्वजम् अश्वमेधम् अवाप्नोति गाणपत्यं च विन्दति धूमावतीं ततो गच्छेत् रात्रौ पोषितो नरः मनसा प्रार्थितान् कामान् लभते नात्र संशयः। भारत, उस समय संतुष्ट चित्र त्रिपुरारी शिव ने श्री विष्णु से कहा, श्री कृष्ण तुम मुझे लोक में अत्यंत प्रिय होगे, संसार में सर्वत्र तुम्हारी ही प्रधानता होगी, इसमें संशय नहीं है। राजेंद्र, उस तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और गणपति पद प्राप्त कर लेता है। वहाँ से मनुष्य धूमावती तीर्थ को जाए और 3 रात उपवास करे, इससे वह निसंदेह मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। देव्यास्तु दक्षिणार्थे न रथावर्तो नराधिप तत्रारोहित धर्मज्ञ श्रद्धानो जितेन्द्रियः महादेव प्रसादाद्धि गच्छेत परमां गतिम्। नरेश्वर, देवी से दक्षिणार्थ भाग में रथावर्त नामक तीर्थ है। धर्मज्ञ जो श्रद्धालु एवं जितेंद्रिय पुरुष उस तीर्थ की यात्रा करता है वह महादेव जी के प्रसाद से परम गति प्राप्त कर लेता है। तदक्षिणम उपावृत्य गच्छेद भरतर्षभ धाराम नाम महाप्राज्ञ सर्वपाप प्रमोचनिम। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर महाप्राज्ञ पुरुष उस तीर्थ की परिक्रमा करके धारा की यात्रा करे जो सब पापों से छुड़ाने वाली है। तत्र स्नात्मा नरव्याघ्र न शोचति नराधिप नरव्याघ्र नराधिप वहाँ स्नान करके मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। ततो गच्छेत धर्मज्ञ नमस्कृत्य महागिरिं स्वर्गद्वारेण यत्तुल्यं गंगाद्वारं न संशय तत्राभिषेकं कुर्वीत कोटितीर्थे समाहितः। धर्मज्ञ वहाँ से महापर्वत हिमालय को नमस्कार करके गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार की यात्रा करे जो स्वर्ग द्वार के समान है, इसमें संशय नहीं है। वहाँ एकाग्रचित्त हो कोटि तीर्थ में स्नान करे। पुण्यरी पुण्यरी कमवाप्नोति कुलम चैव समुद्धरेत उससे ही काम रजनीम तत्र गो सहस्त्र फलम लभेद। ऐसा करने वाला मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल पाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। वहाँ एक रात निवास करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। सप्तगंगे त्रिगंगे च शक्रावर्ते च तर्पयन् देवान् पितृंश्च विधिवत् पुण्ये लोके महीयते। सप्तगंग त्रिगंग और शक्रावर्त तीर्थ में विधिपूर्वक देवताओं तथा पितरों का तर्पण करने वाला मनुष्य पुण्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। ततः कनखले स्नात्वा त्रिरात्रो पोषितो नरः अश्वमेधम् वाप्नोति स्वर्गलोकम् च गच्छति। तदनंतर कनखल में स्नान करके तीन रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और स्वर्गलोक में जाता है। कपिलावटम ततो गच्छे तीर्थसेवी नराधिप उपोष्य रजनीम तत्र गोसहस्र फलम लभेत। नरेश्वर, उसके बाद तीर्थसेवी मनुष्य कपिलावट तीर्थ में जाए। वहाँ रात भर उपवास करने से उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। नागराजस्य राजेन्द्र कपिलस्य महात्मनः तीर्थं कुरुवर श्रेष्ठ सर्वलोके सुविस्तृतम्। राजेन्द्र कुरुश्रेष्ठ वही नागराज महात्मा कपिल का तीर्थ है जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। तत्राभिषेकं कुर्वीत नागतीर्थे नराधिप कपिलानां सहस्रस्य फलं विन्दति मानवः। महाराज, वहाँ नागतीर्थ में स्नान करना चाहिए, इससे मनुष्य को सहस्त्र कपिलादान का फल प्राप्त होता है। ततो ललितकं गच्छेत् शान्तनो तीर्थमुत्तमम् तत्र स्नात्वा नरो राजन् दुर्गतिम् अवाप्नुयात्। तत्पश्चात शांतनु के उत्तम तीर्थ ललितक में जाए राजन। वहाँ स्नान करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। गंगा यमुनयोर मध्ये स्नाति संगवेदर दशाश्वमेधान आप्नोति कुलम चैव समुद्धरे। जो मनुष्य गंगा यमुना के बीच संगम प्रयाग में स्नान करता है उसे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है और वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। ततो गच्छेत राजेन्द्र सुगंधाम लोक विस्तृताम सर्व पाप विशुद्धात्मा ब्रह्मलोके महीयते। राजेन्द्र तदनंतर लोक विख्यात सुगंधा तीर्थ की यात्रा करे, इससे सब पापों से विशुद्ध चित्त हुआ मानव ब्रह्मलोक में पूजित होता है। रुद्रावर्तम ततो गच्छे तीर्थसेवी नराधिप तत्र स्नात्वा नरो राजन् स्वर्गलोकम् च गच्छति। नरेश्वर, तदनंतर तीर्थसेवी पुरुष रुद्रावर्त तीर्थ में जाए। राजन, वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। गंगा यास्य नरश्रेष्ठ सरस्वत्यास्य संगमे स्नात्वा स्वमेधम् प्राप्नोति स्वर्गलोकम् च गच्छति। नरश्रेष्ठ, गंगा और सरस्वती के संगम में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और स्वर्गलोक में जाता है। भद्रकर्णेश्वरम गत्वा देवमर्चम यथा विधि न दुर्गतिम अवाप्नोति नाक पृष्ठे च पूज्यते। भगवान भद्रकर्णेश्वर के समीप जाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करने वाला पुरुष कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और स्वर्गलोक में पूजित होता है। ततः कुब्जाम्रकं गच्छे तीर्थसेवी नराधिप गोसहस्रमवाप्नोति स्वर्गलोकम् च गच्छति। नरेन्द्र, तत्पश्चात तीर्थसेवी मानव कुब्जाम्रक तीर्थ में जाए। वहाँ उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और अंत में वह स्वर्गलोक को जाता है। अरुंधति वटम गच्छे तीर्थसेवी नराधिप सामुद्रकम उपस्पृश्य ब्रह्मचारी समाहितः अश्वमेधम अवाप्नोति त्रिरात्रोपोषितो नरः गोसहस्र फलम विद्यात् कुलम चैव समुद्धरे। नरपते, तत्पश्चात तीर्थसेवी अरुंधति तटवट के समीप जाए और सामुद्रक तीर्थ में स्नान करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो 3 रात उपवास करे। इससे मनुष्य अश्वमेध यज्ञ और सहस्त्र गोदान का फल पाता तथा अपने कुल का उद्धार कर देता है। ब्रह्मावर्त ततो गच्छेत् ब्रह्मचारी समाहितः अश्वमेधम् अवाप्नोति सोमलोकम् च गच्छति। तदनंतर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक चित्त को एकाग्र करके ब्रह्मावर्त तीर्थ में जाए, इससे वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और सोमलोक को जाता है। यमुना प्रभुवं गत्वा संपस्पृश्यम यामुनम् अश्वमेधफलम लब्ध्वा स्वर्गलोके महीयते। यमुना प्रभाव नामक तीर्थ में जाकर यमुना जल में स्नान करके अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। दर्वी संक्रमणम प्राप्य तीर्थम त्रैलोक्य पूजितम अश्वमेधम अवाप्नोति स्वर्गलोकम च गच्छति। दर्वी संक्रमण नामक त्रिभुवन पूजित तीर्थ में जाने से तीर्थयात्री अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और स्वर्गलोक में जाता है। सिंधोश्च प्रभुम गत्वा सिद्ध गंधर्व सेवितम तत्रोश्च रजनी पंच बिंदेद बहुसुवर्णकम्। सिंधु के उद्गम स्थान में जो सिद्ध गंधर्वों द्वारा सेवित है, जाकर पांच रात उपवास करने से प्रचुर सुवर्ण राशि की प्राप्ति होती है। अथ वेदिम समासाद्य नर परम दुर्गमाम अश्वमेधम वाप्नोति स्वर्गलोकम च गच्छति। तदनंतर मनुष्य परम दुर्गम वेदी तीर्थ में जाकर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और स्वर्गलोक में जाता है। जैसे कुल्याम समासाद्य वासिष्ठम चैव भारत वासिष्ठिम समतिक्रम्य सर्वे वर्णाद्विजातयः। भरत नंदन ऋषि कुल्या एवं वासिष्ठ तीर्थ में जाकर स्नान आदि करके वासिष्ठी को लांघ कर जाने वाले क्षत्रिय आदि सभी वर्णों के लोग द्विजाति हो जाते हैं। ऋषि कुल्याम समासाद्य नर स्नात्वा विकल्मषः देवान् पितृश्चार्चयित्वा ऋषिन् लोकम् प्रपद्यते। ऋषि कुल्या में जाकर स्नान करके पाप रहित मानव देवताओं और पितरों की पूजा करके ऋषि लोक में जाता है। यदि तत्र वसिन्मासं शाकाहारो नराधिप भृगुतुङ्गं समासाद्य वाजमेध फलं लभेन। नरेश्वर, यदि मनुष्य भृगुतुंग में जाकर शाकाहारी हो, वहाँ एक मास तक निवास करता है, तो उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गत्वा वीर प्रमोक्षम च सर्वपापै प्रमुच्यते कृत्तिका मघयोश्चैव तीर्थमासाद्य भारत अग्निष्टो मातेरात्राभ्याम फलमाप्नोति मानवः तत्र संध्याम समासाद्य विद्यातीर्थमनुत्तमम् उपस्पृश्य च वै विद्याम यत्र तत्रोपपद्यते महाश्रमे वसेद्रातिं सर्वपाप प्रमोचने एककालं निराहारो लोकानावसते शुभान्। वीर प्रमोक्ष तीर्थ में जाकर मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। भारत, कृत्तिका और मघा के तीर्थ में जाकर मानव अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञों का फल पाता है। वहीं प्रातः संध्या के समय परम उत्तम विद्या तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य जहाँ कहीं भी विद्या प्राप्त कर लेता है, जो सब पापों से छुड़ाने वाले महाश्रम तीर्थ में एक समय उपवास करके एक रात वहीं निवास करता है, उसे शुभ लोकों की प्राप्ति होती है। षष्ठ कालोपवासे मासमुष्य महालय सर्वपाप विशुद्धात्मा विन्देत् बहुसुवर्णकम् दशा परां दश पूर्वान् नरानुद्धरते कुलम्। जो छठे समय उपवास पूर्वक एक मास तक महालय तीर्थ में निवास करता है, वह सब पापों से शुद्ध चित्त हो प्रचुर सुवर्ण राशि प्राप्त करता है। साथ ही दस पहले की और दस बाद की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। अथ वेतधिकाम गत्वा पितामहन सेविताम अश्वमेधम वाप्नोति गच्छेदौसन सिं गतिम। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा सेवित वेतसिकातीत वेसिका तीर्थ में जाकर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और शुक्राचार्य के लोक में जाता है। अथ सुंदरिका तीर्थम प्राप्य सिद्ध निषेवितम रूपस्य भागी भयति भवती दृष्टमे तत्पुरातन। तदनंतर सिद्ध सेवित सुंदरिका तीर्थ में जाकर मनुष्य रूप का भागी होता है, यह बात प्राचीन ऋषियों ने देखी है। ततो वै ब्राह्मणिम गत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय पद्मवर्णेन यानेन ब्रह्मलोकम प्रपद्यते। इसके बाद इंद्रिय संयम और ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक ब्राह्मणी तीर्थ में जाने से मनुष्य कमल के समान कांति वाले विमान द्वारा ब्रह्मलोक में जाता है। ततस्तु नैमिषं गच्छेत् पुण्यं सिद्धं सेवितम् तत्र नित्यं निवसति ब्रह्मा देव गणेशः। तदनंतर सिद्ध सेवित पुण्यमय नैमिष नैमिषारण्य तीर्थ में जाए, वहाँ देवताओं के साथ ब्रह्मा जी नित्य निवास करते हैं। नैमिषं मृगयानस्य पापस्यार्धं प्रणश्यति प्रविष्टमात्रस्तु नरः सर्वपापैः प्रमुच्यते। नैमिष की खोज करने वाले पुरुष का आधा पाप उसी समय नष्ट हो जाता है और उसमें प्रवेश करते ही वह सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। तत्र मासं वसेत् धीरो नैमिषे तीर्थ तत्परः पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि नैमिषे। धीर पुरुष तीर्थ सेवन में तत्पर हो, एक मास तक नैमिष में निवास करे। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं वे सभी नैमिष में विद्यमान है। कृताभिषेकस्तत्रैव नियतो नियतासनः गवां वेधस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति भारत। भारत जो वहाँ स्नान करके नियम पालन पूर्वक नियमित भोजन करता है वह गोमेध यज्ञ का फल पाता है। पुनात्या सप्तमं चैव कुलं भरत सप्तम यत्यजेन्द्रैमिषे प्राणान् उपवास परायणः सामोदे सर्वलोकेषु एवमाहुर्मरीषिणः नित्यं मेध्यं च पुण्यं च नैमिषं निपसत्तमम्। भरत श्रेष्ठ अपने कुल की सात पीढ़ियों का भी वह उद्धार कर देता है जो नैमिष में उपवास पूर्वक प्राण त्याग करता है, वह सब लोकों में आनंद का अनुभव करता है, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। निपश्रेष्ठ नैमिष तीर्थ नित्य पवित्र और पुण्यजनक है। गंगोद्भेदम समासाद्यति रात्रोपोषितो नरः वाजपेयम वाप्नोति ब्रह्मभूतो भवे सदा। गंगोद्भेद तीर्थ में जाकर तीन रात उपवास करने वाला मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता और सदा के लिए ब्रह्मीभूत हो जाता है। सरस्वतीं समासाद्य तर्पयेत् पितृदेवता सारस्वती श्लोकेषु मोदते नात्र संशयः। सरस्वती तीर्थ में जाकर देवता और पितरों का तर्पण करे, इससे तीर्थयात्री सारस्वत लोकों में जाकर आनंद का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। ततश्च बाहुदां गच्छेत् ब्रह्मचारी समाहितः तत्रोच्य रजनीभिः काम स्वर्गलोके महीयते देवसत्रस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति कौरव। तदनंतर बाहुदा तीर्थ में जाए और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्रचित्त हो वहाँ एक रात उपवास करे, इससे वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। कुरुनंदन उसे देवसत्र यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है। ततः क्षीरवतीं गच्छेत् पुण्यां पुण्यतरहृतां पितृदेवार्चन परो वाजपेयम् अवाप्नुयात्। वहाँ से क्षीरवती नामक पुण्यतीर्थ में जाए जो अत्यंत पुण्यात्मा पुरुषों से भरी हुई है, वहाँ स्नान करके देवता और पितरों के पूजन में लगा हुआ मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। विमला शोकमासाद्य ब्रह्मचारी समाहितः तत्रोस्य रजनीभिः काम स्वर्गलोके महीयते। वही विमला शोक नामक उत्तम तीर्थ है, वहाँ जाकर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्रचित्त हो एक रात निवास करने से मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। गोप्रतारं ततो गच्छे सरस्वातीर्थमुत्तमं यत्र रामो गतः स्वर्गं सभृत्य बलवाहनः स च वीरो महाराज तस्य तीर्थस्य तेजसा। वहाँ से सरयू के उत्तम तीर्थ गोप्रतार में जाए। महाराज वहां अपने सेवकों, सैनिकों और वाहनों के साथ गोते लगाकर उस तीर्थ के प्रभाव से वे वीर श्री रामचंद्र जी अपने नित्य धाम को पधारे थे। रामस्य च प्रसादेन व्यवसाया च भारत तस्मिन् तीर्थे नरः स्नात्वा गोप्रतारे नराधिप सर्वपाप विशुद्धात्मा स्वर्गलोके महीयते। भरत नंदन नरेश्वर, उस सरयू के गोप्रतार तीर्थ में स्नान करके मनुष्य श्री रामचंद्र जी की कृपा और उद्योग से सब पापों से शुद्ध होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। राम तीर्थे नर स्नात्वा गोमत्याम कुरुनंदन अश्वमेधम वाप्नोति पुनाति च कुलम नरः। कुरुनंदन, गोमती के राम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और अपने कुल को पवित्र कर देता है। शतसाहस्रकम् तीर्थम तत्रैव भरतर्षभ तत्रोपरसनम कृत्वा नेतो नेताशनः। गोसहस्र फलम पुण्यम प्राप्नोति भरतर्षभ। भरत कुलभूषण, वही शतसाहस्रक तीर्थ है, उसमें स्नान करके नियम पालन पूर्वक नियमित भोजन करते हुए मनुष्य सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त करता है। ततो गच्छेत राजेन्द्र भर्ते स्थान मनुत्तमम अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलम प्राप्नोति मानवः। राजेन्द्र वहाँ से परम उत्तम भर्ते स्थान को जाए, वहाँ जाने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कोटि तीर्थे नर स्नात्वा अर्चित्वा गुहम नृप गोसहस्र फलम विद्या तेजस्वी च भवेन्नर। राजन, मनुष्य कोटि तीर्थ में स्नान करके कार्तिकेय जी का पूजन करने से सहस्र गोदान का फल पाता और तेजस्वी होता है। ततो वाराणसीं गत्वा अर्चित्वा वृषध्वजं कपिलार्हते नर स्नात्वा राजसूयम् अवाप्नुयात्। तन्नंतर वाराणसी अर्थात काशी तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करे और कपिला हृदय में गोता लगाए, इससे मनुष्य को राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अभिमक्तम समासाद्य तीर्थ से भी कुरुद्वह दर्शनाद देव देवस्य मुच्यते ब्रह्मत्यया प्राणानुसृज्य तत्रैव मोक्षम प्राप्नोति मानवः। कुरुश्रेष्ठ, अभिमुक्त तीर्थ में जाकर तीर्थ से भी मनुष्य देव देव महादेव जी का दर्शन मात्र करके ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता है। वहीं प्राणोत्सर्ग करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मार्कण्डेयस्य राजेन्द्र तीर्थमासाद्य दुर्लभम गोमती गंगयोश्चैव संगमे लोकविश्रुतैः अग्निष्टोमवाप्नोति कुलम चैव समुद्धरे। राजेन्द्र, गोमती और गंगा के लोक विख्यात संगम के समीप मार्कण्डेय जी का दुर्लभ तीर्थ है, उसमें जाकर मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। ततो गयाम समासाद्य ब्रह्मचारी समाहितः अश्वमेधम वाप्नोति कुलम चैव समुद्धरेत। तदनंतर गया तीर्थ में जाकर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। तत्राक्षयवटो नाम त्रिषु लोकेषु विश्रुतः तत्तदत्तं पितृभ्यस्तु भवत्यक्षय मुच्यते। वहाँ तीनों लोकों में विख्यात अक्षयवट है, उनके समीप पितरों के लिए दिया हुआ सब कुछ अक्षय बताया गया है। महानद्यामुपस्पृश्य तर्पयेत् पितृदेवता अक्षयान् प्राप्नुयान् लोकान् कुलम् चैव समुद्धरेत्। महानदी में स्नान करके जो देवताओं और पितरों का तर्पण करता है वह अक्षय लोकों को प्राप्त होता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। ततो ब्रह्म सरो गत्वा धर्मारण्योपशोभितम् ब्रह्मलोकम् वाप्नोति प्रभातामेव सर्वरिम्। तदनंतर धर्मारण्य से सुशोभित ब्रह्म सरोवर की यात्रा करके वहां एक रात प्रातः काल तक निवास करने से मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मणा तत्र सरसी योपश्रेष्ठ समुच्छ्रितः योपम प्रदक्षिणम कृत्वा वाजपेय फलम लभेत। ब्रह्मा जी ने उस सरोवर में एक श्रेष्ठ योप की स्थापना की थी, उसकी परिक्रमा करने से मानव वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त पा लेता है। ततो गच्छेत राजेन्द्र धेनुकम लोक विस्तृतम एक रात्रोषितो राजन प्रयक्षेत तिलधेनुकाम सर्व पाप विशुद्धात्मा सोमलोकम ब्रजे ध्रुवम। राजेन्द्र वहाँ से लोक विख्यात धेनु तीर्थ में जाए। महाराज वहाँ एक रात रहकर तिल की गौ का दान करे, तिलों से गौ की आकृति बनाकर उसका दान करे। इससे तीर्थयात्री पुरुष सब पापों से शुद्ध चित्त हो निश्चय ही सोमलोक में जाता है। तत्र चिन्नम महद्राजन नद्यापि सुमहद्भृतम कपिलाया संवत्साया चरंत्याह पर्वते कृतम संवत्साया पदानि स्म दृश्यन्ते द्यापि भारत। राजन वहाँ एक पर्वत पर चलने वाली बछड़े सहित कपिला गौ का विशाल चरण चिन्ह आज भी अंकित है। भरत नंदन बछड़े सहित उस गौ के चरण चिन्ह आज भी वहाँ देखे जाते हैं। तेषु पश्य राजेन्द्र पदेशु निपसतम यत्किंचिदस्वं कर्म तत्प्रणश्यति भारत। भारत निपश्रेष्ठ राजेन्द्र उन चरण चिन्हों का स्पर्श करके मनुष्य का जो कुछ भी अशुभ कर्म शेष रहता है वह सब नष्ट हो जाता है। ततो गृध्रवटम गच्छे स्थानम देवस्य धीमतः स्नायीत भस्मना तत्र अभिगम्य बृथध्वजम। तदनंतर परम बुद्धिमान महादेव जी के गृध्रवट नामक स्थान की यात्रा करे और वहाँ भगवान शंकर के समीप जाकर भस्म से स्नान करे, अपने शरीर में भस्म लगाए। ब्राह्मणे न भवे चेणमृतम द्वादश वार्षिकम इतरेषां तु वर्णानां सर्व पापं प्रणश्यति। वहाँ यात्रा करने से ब्राह्मण को 12 वर्षों तक व्रत के पालन करने का फल प्राप्त होता है और अन्य वर्ण के लोगों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उद्यन्तं च ततो गच्छेत् पर्वतं गीतनादितं सावित्रास्तु पदं तत्र दृश्यते भरतर्षभः। भरत कुलभूषण तदनंतर संगीत की ध्वनि से गूंजते हुए उदयगिरी पर जाए, वहां सावित्री का चरण चिन्ह आज भी दिखाई देता है। तत्र संध्यामुपासीत ब्राह्मण संस्थितव्रतः तेन युपास्ता भवती संध्या द्वादशवार्षिकी। उत्तम व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण वहाँ संध्योपासना करे, इससे उसके द्वारा 12 वर्षों तक की संध्योपासना संपन्न हो जाती है। योनि द्वारम च तत्रैव विस्तृतम भरतर्षभ तत्राभिगम्य मुच्येत पुरुषो योनि संकटात्। भरतश्रेष्ठ वही विख्यात योनि द्वार तीर्थ है जहाँ जाकर मनुष्य योनि संकट से मुक्त हो जाता है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। कृष्ण शुक्ला उभौ पक्षौ गयायां जो वसे नरः पुनात्या सप्तमं राजन् कुलं नास्त्यत्र संशयः। राजन जो मानो कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों में गया तीर्थ में निवास करता है वह अपने कुल की सातवीं पीढ़ी तक को पवित्र कर देता है, इसमें संशय नहीं है। एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्ये कोऽपि गयां भ्रजेन् यजेत वासमेधेन नीलं वा वृषं मुत्सृजेत। बहुत से पुत्रों की इच्छा करे, संभव है उनमें से एक भी गया में जाए या अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नील वृष का उत्सर्ग ही करे। ततः फल्गुं व्रजेत् राजन् तीर्थसेवी नराधिप अश्वमेधमुवाप्नोति सिद्धिं च महतीं व्रजेन्। राजन नरेश्वर तदनंतर तीर्थसेवी मानव फल्गु तीर्थ में जाए, वहाँ जाने से उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है। ततो गच्छेत राजेन्द्र धर्मप्रस्थम समाहितः तत्र धर्मो महाराज नित्यमास्ति युधिष्ठिरः। महाराज तदनंतर एकाग्रचित्त हो मनुष्य धर्मप्रस्थ की यात्रा करे। युधिष्ठिर वहाँ धर्मराज का नित्य निवास है। तत्र कूपोदकं कृत्वा तेन स्नातः शुचिस्तथा पितृन् देवासु संतर्प्य मुक्तपापो दिवं व्रजेत्। वहाँ कुएं का जल लेकर उससे स्नान करके पवित्र हो देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य के सारे पाप छूट जाते हैं और वह स्वर्गलोक में जाता है।